tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram, a masło ekstra łaciate 200 gramów 4,95 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Opublikowano zdjęcie mężczyzny poszukiwanego w związku z porwaniem dziewczynki i jej matki. Policja weszła na teren Politechniki Opolskiej. Chodzi o nieprawidłowości przy przetargu. W niedzielę zmiana rozkładu jazdy kolei. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego ojca porwanej dziewczynki i prosi o informacje, które pomogą znaleźć trzylatkę oraz jej mamę. Akcja poszukiwawcza trwa już dobę, mówi Tomasz Krupa z białostockiej komendy. Cały czas bardzo intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem tej zagadki, nad tym, żebyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie, gdzie przebywają uprowadzone osoby. No i cały czas do nas spływają informacje, są bardzo szczegółowo weryfikowane. Policjanci pracują w całej Polsce. Na wielu drogach ustawiono blokady. Poza uprowadzonymi policjanci szukają też ojca dziewczynki. To on wynajął samochód, z którego wysiedli napastnicy wszelkie osoby, które mogłyby nam podpowiedzieć, mogłyby przekazać informacje policjantom, gdzie ten mężczyzna może przebywać. Proszone są o kontakt. Ja tu tylko dodam, że wszystkim tym osobom zapewniamy anonimowość. W związku z uprowadzeniem dziecka uruchomiono po raz trzeci w Polsce system Child Alert. Na zlecenie prokuratury policja po raz kolejny weszła na teren Politechniki Opolskiej. To druga w ostatnich tygodniach interwencja funkcjonariuszy na tej uczelni. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy ubiegłorocznym przetargu. W połowie stycznia policjanci zebrali z rektoratu materiały dowodowe w sprawie podejrzenia oszustwa na szkodę uczelni przez podanie nieprawdziwych informacji. Śledczy sprawdzają też kwestie związane z zagranicznymi podróżami pracowników i możliwości wyłudzenia dotacji przez grupę naukowców. Trwa Dzień Kobiet z cytologią. W wybranych poradniach w całej Polsce wszystkie panie mogą się dziś bezpłatnie zbadać. Akcja kierowana jest przede wszystkim do kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Badanie cytologiczne pozwala wykryć stany przednowotworowe i nowotworowe w czasie, kiedy nie ma żadnych objawów, mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Dodaje, że cytologia jest bezbolesna, krótkotrwała, a może uratować życie. Więcej informacji na stronie nfz.gov.pl. W niedzielę zmieni się rozkład jazdy na kolei. Korekta jest spowodowana remontem torów. Za kilka dni kolejarze udostępnią jeden z odcinków trasy Warszawa-Białystok. Pasażerowie będą już korzystać z częściowo zmodernizowanych 6 stacji i przystanków. Pociągi będą już jeździły po nowym torze, a prace realizowane na tym środkowym odcinku pomiędzy stacjami Sadowna a Czyżew przeniosą się już na drugi, jeszcze niezmodernizowany tor. Mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych i dodaje, że prace będą kontynuowane też na węźle krakowskim i w Gdańsku. W węźle krakowskim cały czas wykonujemy bardzo duży zakres inwestycyjny, który pozwoli na zwiększenie możliwości linii aglomeracyjnej, która prowadzi przez Kraków. Te prace także są kontynuowane w Gdańsku, gdzie przebudowywany jest peron na stacji Gdańsk Główny. Prace trwają też na linii Warszawa-Poznań. Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał do czerwca. 39 kandydatów wystartuje w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Do wczoraj kandydaci mogli jeszcze zrezygnować. Jeszcze w lutym Centralna Komisja Wyborcza dopuściła do wyborów 44 kandydatów spośród niemal 90 chętnych. Jednym z warunków uczestnictwa było wpłacenie 2,5 miliona hrywien, czyli równowartości 300 tysięcy złotych. W ostatnich dniach kilku kandydatów zrezygnowało. Wśród nich m.in. mer Lwowa Andrii Sadowy, który poparł innego kandydata, byłego ministra obrony Anatolija Hrycenkę. Ale to nie Hrycenko jest faworytem przedwyborczych sondaży. W badaniach opinii zwycięża komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. 25% Ukraińców, którzy wezmą udział w wyborach, deklaruje, że zagłosuje właśnie na niego. Na kolejnych miejscach w sondażach z wynikiem około 16% plasują się obecny prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. ONZ wyśle misję do Wenezueli, by zbadała przestrzeganie praw człowieka w tym kraju. Delegaci Narodów Zjednoczonych spotkają się z przedstawicielami rządu, posłami, organizacjami pozarządowymi i ofiarami naruszeń praw człowieka. 23 stycznia Zgromadzenie Narodowe ogłosiło tymczasowym prezydentem Juana Guaido. W maju ubiegłego roku na drugą kadencję został wybrany Nicolás Maduro. Jednak Stany Zjednoczone uznały wybory za sfałszowane i nałożyły sankcje na Wenezuelę. Mandat Juana Guaido uznało 50 państw, w tym Polska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach od 7 stopni w Koszalinie do 15 w Przemyślu, 10 w Suwałkach, Zielonej Górze, Poznaniu i Bydgoszczy, 12 we Wrocławiu i Białymstoku, 13 w Warszawie, Lublinie i Katowicach. Po południu i wieczorem będzie padać. Uwaga na wiatr, który dziś w porywach może wiać do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coli. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 13 marca. Szczegóły u sprzedawcy i na mediamarkt.pl. Mediamarkt! Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. W Biedronce im więcej kupujesz, tym mniej płacisz. W promocji kup 3, zapłać mniej. Wszystkie mięsa wieprzowe pakowane próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram przy zakupie 3 dowolnych opakowań. A ogórek szklarniowy jedynie 5,99 za kilogram, czyli 33% taniej. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Zapraszam i od razu z góry powiem Państwu, dzisiaj to się naprawdę będzie działo. Bohater Godziny Prawdy ma bowiem bardzo, ale to bardzo interesujące, długie życie. Bardzo dużo się działo. Był na prawo, był na lewo. Można by powiedzieć, że jego życiorys idealnie nadaje się do realizacji filmu fabularnego. Ale teraz ściszę lekko głos i powiem Państwu, że będzie dziś o seksie. I w tym momencie od razu już Państwo zapewne wiedzą, no kto jak nie on może mówić o seksie naszym polskim, siermiężnym, albo o tym wspaniałym, cudownym, jak nie profesor Zbigniew Lew Starowicz. Witam Pana. Witam Pana redaktora i witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, co to jest takiego z tym seksem? Ja nawet podświadomie, mimo że należę do ludzi dość otwartych, powiedziałem przed chwilą do naszych słuchaczy, ściszę głos. Czyli tak jakbyśmy wchodzili w pewien dziwny teren. Teren, po którym poruszać się należy ostrożnie, bo uruchamiamy jakieś demony. Co takiego jest w tym seksie, tak cudownej ludzkiej czynności, którą dała nam natura, że takie demony uruchamia? Ja bym powiedział, że są to dwie rzeczy. Jedna to jest sprawa pewnego wychowania, bo przecież my nie żyjemy w kulturze, gdzie się na co dzień o seksie mówi. To nie jest tak, że w domu rodzice rozmawiają o swoim seksie, dzieci im zadają pytania. No nie ma tego klimatu. Tak samo w szkole seks też nie jest takim tematem bardzo otwartym, że na ten temat się dyskutuje. Ale druga rzecz, która jest jeszcze, sądzę, bardzo istotna. Seks jest natury intymny, bo na przykład możemy mówić o upodobaniach kulinarnych, co lubimy pić, gdzie lubimy podróżować i to możemy być szczerzy do bólu. Ale w przypadku seksu, to jeżeli mówimy, to mówimy jednocześnie o osobach, z którymi to nas łączy, czy łączyło. To jest jednak jakby przekraczanie takich granic intymnych, wywalanie na zewnątrz naszych tajemnic, tym bardziej, że przecież jeżeli byśmy rozmawiali, to otoczenie wie, o kim mówimy na przykład. I dlatego dobrze, że ten seks ma z natury taką ochronę pewnej intymności. Nie będziemy rozmawiali, proszę państwa, o seksie, bo profesor mógłby na okrągło. To jest godzina prawdy, to jest pańskie życie. I moim zadaniem jest poprowadzić pana przez meandry losu. I to, że pan sobie świetnie dawał radę. Spadał pan w wielu trudnych sytuacjach jak kot na cztery łapy. Ale jeszcze o jedną rzecz mogę spytać. Wiem, że pan jest człowiekiem religijnym. Tymczasem bardzo wiele z tych złych rzeczy, które dzieją się u nas w kraju wokół seksu, wynika z postawy Kościoła katolickiego. Brak edukacji seksualnej, skazywanie młodzież na pornografię, na internet. Naprawdę powiem panu, że trudno mi się z tym pogodzić i ciekaw jestem pańskiego zdania. Dlaczego Kościół nie lubi seksu? Znaczy, ja sądzę, że trzeba tu zwrócić uwagę na trzy rzeczy bardzo ważne. Pierwsza rzecz to jest taka, że u nas seks, ja mówię o tej stronie religijnej, z góry zaznaczam, nie jest znany z tej strony pozytywnej, bo są różne szkoły teologiczne. Ja mówię nie szkoły, które są traktowane jako schizmatyckie, które tam anatema. Nie, ja mówię akceptowane szkoły. Tak samo są różne szkoły dotyczące seksu. I u nas jest ta szkoła taka posępna, dominuje ta posępność. Seks jako wroga siła, jako niebezpieczeństwo. Seks, który panuje nad człowiekiem. Prowadzi do chorób. Prowadzi do chorób. Do przemocy. Przez seks cywilizacja, cesarstwo rzymskie upadło i tak możemy mnożyć. I to jest ta wizja seksu. Natomiast mało znana jest u nas ta teologiczna, radosna wizja seksu. Ja bym to trochę nazwał trochę w duchu pieśni nad pieśniami. I ta szkoła jest mało znana. Owszem, jest jeden ksiądz, który u nas pisze książki, nazwano jego książkę Kamasutrą katolicką, ale to jest, no, to jest, jeszcze się to nie przebija. I to jest jakby jedna przyczyna. Druga przyczyna to jest taka, że na temat seksu powinni mówić ci, którzy to przeżywają, którzy w tym mają radość, jednocześnie żyją w systemie normatywnym. No to do tego nie są powołani duchowni. No taka jest prawda. No. W pełni się zgadzam. No więc mamy masę absolwentów uczelni katolickich, Uniwersytetu imienia kardynała Wyszyńskiego. Mamy KUL, są to inteligentni ludzie i oni mogą mówić na te tematy, sami będąc w związkach i mogą emanować taką wiedzą i swoim doświadczeniem. Tak jak pan. No tak, co ksiądz może w tym konfesjonale czy powiedzieć, jeżeli zasady ma żyć w celibacie. To jest jakby druga przyczyna. A trzecia? A trzecia przyczyna to jest taka. Otóż, przepraszam, że to, co ja powiem, to jest wielkie uproszczenie. Na przykład Kościół francuski jest kościołem intelektualnym, elitarnym. Ja wiem, że tam dużo, zaraz powiedzą, że tam są kościoły puste, ale nie o to mi chodzi. Tylko jest tam świetna teologia, jest tam świetna filozofia, jest wysoka myśl. Natomiast u nas dominuje bardziej kościół ludowy, kościół masowy, mało refleksyjny. I to też rzutuje ze względu na to, że to podejście do seksu to jest taka mieszanka właśnie takiego kościoła masowego, ludowego, trochę jest tych jeszcze wpływów mieszczańskich i wpływów wiejskich. I to daje taki pewien purytanizm w podejściu wobec seksu. Pan ma ogromne zasługi w takim dążeniu do tego szczęścia w seksie. Jest pan psychoterapeutą, seksuologiem, psychiatrą. Pańskie życie w zasadzie było podporządkowane temu, żeby ludziom w tej sferze pomóc. Spotykały panu za to zresztą czasami bardzo ostre konsekwencje, bo po tej słynnej publikacji, to się bodajże nazywało Podręcznik Wychowania Seksualnego, napisał to pan razem z panem Szczerbą, no spadła na pana wtedy lawina krytyki, zwłaszcza z kręgów właśnie kościelnych. Tak, no tak to było, ale gdyby była reedycja tego podręcznika w czasach współczesnych, to by nie budził tego typu sprzeciwu, bo to były w tamtych czasach, po pierwsze było inne, też bardziej egoistyczne podejście do seksu, bo teraz no jest troszeczkę inaczej. No ale dzisiaj pański podręcznik prawdopodobnie też nie byłby dopuszczony do szkół, ponieważ robi się wszystko, żeby odciąć młodzież od edukacji seksualnej. Dopuszczony by nie był, ale by takiej krytyki też nie było. On byłby przemilczany. Panie profesorze, pewnie jeszcze będzie okazja, żeby o pewne takie bariery zapytać dotyczące seksu, ale no musi paść to pytanie, dlaczego pan wybrał akurat ten kierunek? Pan był młodym, bardzo zdolnym chłopakiem z Sieradza, z inteligenckiej rodziny. Szybko bardzo pan skończył edukację, bo mając 16 lat zrobił pan maturę i już pan wiedział, że pan chce być lekarzem, prawda? Tak, tak. Że bycie doktorem to jest dla pana cel życia. Tak. Ale to była taka sprawa, że po pierwsze w moim rodzinnym domu moi rodzice mieli takie otwarte podejście do seksu. To nie znaczy, że nienormatywne, ale ciepłe. Ciepłe podejście do seksu. No podam taki przykład, że uczę się tam i czytam. Tata mówi, co ty jest, dziewczyny nie masz? Nie masz na randkę, nie idzie z dziewczyną, do kina nie jest. Co się z tobą dzieje? To tak to było. Akurat to była przerwa, że wtedy akurat nie miałem. Ale to świadczy o tym, że było takie otwarte podejście do tego. I to jest raz. Ojciec zresztą był romantykiem i pisał wiersze i nowele romantyczne. Ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że mnie bardzo interesował świat psychiatrii, psychologii, bo później jeszcze psychologię też studiowałem i mnie zaskakiwało to, że nawet w tych dziedzinach wiedzy, które wiążą się ze zdrowiem psychicznym człowieka, ze sferą jego życia prywatnego, seks jest tabu. Nie pytano pacjentów o ich życie intymne. Nie można było takich pytań nawet zadawać, więc mnie to zaskakiwało, że to jest pewna luka. Psychologia, owszem, już była trochę bardziej otwarta na ten seks, ale też bardzo mało. I dlatego chciałem to uzupełnić. I dlatego to było tak, że ja sobie po skończeniu studiów medycznych studiowałem psychologię, ale tą seksuologię to sobie trochę, prawdę mówiąc, to tak sobie indywidualnie trochę dokształcałem, bo nie było skąd. Bo nie było wtedy ani podręczników, monografii takich wtedy sensownych. Tak, dodajmy, że był pan studentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Tak. Czyli żołnierska, wojskowa uczelnia. Tak, ale to, co ja zawsze mówiłem i będę mówił, bardzo szanuję moich nauczycieli, bardzo szanuję tą uczelnię za niebywałą otwartość. Niebywała otwartość. To była uczelnia, która miała charakter bardzo elitarny, prestiżowy, bo w Łodzi szpitale wojskowe, zwłaszcza na Kopernika, to były najlepsze szpitale kliniczne. Tak. Mówimy o latach 60., drodzy Mówimy państwo. Mówimy o latach 60. Jest z 43. Tak. roku, czyli lata 60., okres studiów. Oczywiście. Mieliśmy świetnych nauczycieli, bardzo otwartych, bo wielu z nich to byli lekarze jeszcze przedwojenni. Nawet był jeden lekarz, profesor, który nam wykładał, który jeszcze w Armii Carskiej służył. Więc to były piękne postacie, wielkie indywidualności i otwartości tej uczelni świadczy fakt, że profesor nauk politycznych powiedział nam prawdę o Katyniu w 1963 roku. Odważny. Odważny. Więc to świadczy o tej uczelni. Tak. Więc tak samo i to była pierwsza uczelnia medyczna w Polsce, która miała wykłady z seksuologii. Czyli na 5. roku studiów słyszałem wykłady, wtedy to był jeszcze doktor Imieliński, który przyjeżdżał z wykładami do WAM-u seksuologii. I ja wtedy uznałem, że to mi się spina. Czyli ta wiedza psychiatryczno-psychoterapeutyczno-seksuologiczna, ona mi się spina w jedną całość. I że to tak ma zostać. A, czyli po tym, jak już było 5 lat studiów medycznych. 6. 6 lat. Wtedy było 6, tak. Wiedział pan, że ten rejon będzie najbardziej tak, dla pana tak, fascynujący. Tak, i że chcę właśnie w tym kierunku iść, mimo że mnie tam nie pozwalali. A jak było z jakimiś pana wewnętrznymi blokadami? Mówi się często na przykład, że na psychologię to idą ci, którzy chcą porozwiązywać swoje własne problemy, bo są zagubieni. Czy pan w sferze seksu też się czuł zagubiony? Nie, czułem się. Poza tym jest jeszcze taka sprawa, że ci, którzy są kształceni w zakresie psychoterapii, to jeszcze odbywają własne superwizje. Czyli to jest normalne, to zresztą do tej pory, jak się zajmujemy pacjentami, to są superwizje, więc mogę pana redaktora zapewnić, że akurat w tej sferze nie miałem tych kompleksów czy zahamowań. Wcześniej się pan zresztą ożenił, prawda? No, mając no tak, dwadzieścia ale, kilka lat, znalazł no, pan swoją wybrankę. No tak, ale to było po studiach, bo nam na studiach nie wolno się było ożenić. No tak. Wtedy. Jak pan sobie dawał radę jeszcze z jednym konfliktem niezwykłym? Otóż pan był osobą mocno związaną z Kościołem. Nie tylko w sensie wiary, religijności, ale także kontaktów. Lubił pan bywać w gronie księży, biskupów nawet. A tutaj był pan wojskowym. Kończył pan wojskową uczelnię. Mundur, a czasy lata 60., 70., ostra komuna. No tego dobrze. Się nie dawało pogodzić. No tak, ale to się wtedy, no wiadomo, czym się skończyło, propozycją nie do odrzucenia, że musiałem z tego wojska odejść, bo ja bym nie odszedł z tego wojska, bo bardzo mi się podobało. No zwłaszcza, że zaraz po ukończeniu dość szybko znalazł się pan w Warszawie, w szpitalu na szoce. Tak, no ale no niestety to było w tamtych czasach nie do pogodzenia. Natomiast jeśli chodzi o te kontakty kościelne, to tak się stało, że akurat mój proboszcz w Sieradzu, ksiądz Infuat Leśniewski, on był przed wojną nauczycielem, profesorem i również pracował w ministerstwie, gdzie w sprawach religii. I on miał masę znajomych, między innymi kardynał Wyszyński był jego uczniem. Wielu biskupów to byli jego uczniowie, którzy do niego przyjeżdżali. A ja z kolei sympatyzowałem, nawet prawie byłem, można powiedzieć, narzeczonym jego bratanicy. No więc tam się, jak byłem tam u niego, razem z nią byłem, no to podjeżdżały samochody i półpłaci wychodzili. Tam przyjechał kiedyś kardynał Koenig z Wiednia i tak dalej, więc półpłatów poznałem. Ale proszę sobie teraz wyobrazić sytuację trochę nawet tych służb wojskowych. Oni też nie mogli zrozumieć, co się dzieje. No bo to jest tak, jest sobie tutaj oficer, podporucznik, lekarz, któremu nic nie mogą zarzucić, bo się uczył dobrze i tam odbywa służbę wojskową dobrze i pracuje, a jednocześnie skumany z takimi osobami. Co tu jest grane? Więc dlatego nie chciano zrobić coś na takiego wyszczałowego, że z hukiem je wywalić, tylko sądowali, co tu jest grane. Bo nie widzieli, no bo kto w tamtych czasach by się afiszował w mundurze, że sobie siedzi obok dwóch kardynałów, prawda? No i robili zdjęcia, które później miałem w swojej teczce. Więc kombinowano, co tu jest grane. Więc wyjście było takie, że postanowiono mnie potraktować w białych rękawiczkach. Dano mi propozycję nie do odrzucenia, no i przez to się znalazłem w cywilu. Właśnie, czyli powiedziano panu albo na własną prośbę, tak. Wiadomo jak to brzmi, tak. Odchodzi pan z wojska, albo zrobimy panu krzywdę. Albo zrobimy coś takiego, że będzie pan w zielonym garnizonie pod Szczecinem, daleko od dużego miasta i wtedy pana cała praca jako seksuologa, bo wtedy pracowałem w Towarzystwie Rozwoju Rodziny w Warszawie jako seksuolog, jeszcze kończyłem studia psychologiczne, no to wszystko szlak trafi. No tak. Nie będzie nic, no i proszę bardzo. Pan tam zresztą niektórym tych wyższych oficerów podpadł. Czytałem o takiej historii, że wezwał pana wysoki żołnierz, nie wiem, czy to był generał? Chyba tak. Tak. Bo pan prowadził zajęcia dla żon oficerów, tak, prawda? Tak, była taka organizacja mianowicie, no i żony oficerów, to były stowarzyszenie, koło takie. No i te panie mnie poprosiły na wykład, a one akurat w Warszawie to były głównie te instytucje centralne, czyli Departament KAT i te inne departamenty Ministerstwa Obrony Narodowej, to były panie siłą rzeczy w średnim wieku, albo trochę późniejszym, ale głównie takie. No to przecież ja nie mogłem mówić o defloracji, bo to już miałem za sobą, tylko mówiłem o tym, jak udoskonalać sztukę miłosną po x latach trwania związku. No i te panie były bardzo wdzięczne, obdarowywałem je kwiatami, były tak sympatyczne, no ale widocznie któraś coś musiała zarzucić swojemu partnerowi, bo ten mnie wezwał na dywanik, no i powiedział, nam się wasza działalność po uczniku nie podoba, bo wy nam buntujecie żony. I miałem zakaz kontaktu z organizacją rodzin wojskowych. Miałem zakaz wykładów przez 3 lata. Nie mogłem. Lubił pan ten mundur i zresztą w książce Pan od seksu na końcu pisze pan tak od serca, tęsknię zawsze za mundurem. A no prawda, tęsknię i to może być w dzisiejszych czasach trochę dziwaczne, ale proszę mnie zrozumieć, że ja pochodzę z rodziny o dużych tradycjach wojskowych. I moi przodkowie wszyscy byli w wojsku. Również mój ojciec brał udział w wojnie 20 roku. Moi stryjkowie brali udział w działaniach wojennych. Ojciec był również w 39 roku i mieliśmy taki kult munduru, takiego patriotyzmu. I dlatego ja się dobrze czułem w mundurze. No i zawsze sobie marzyłem, że w końcu doczekam stopnia generalskiego. No nie doczekałem, co prawda, no ale... Na poruczniku się... pan skończył? Nie, nie, wyżej, ale trochę mi smutno jest, że do tego nie doszedłem. Czyli jaki stopień pan uzyskał? No, to już doszedłem do starszego oficera, tak? Już do generała nie jest daleko, tak. Aha, ale co, był pan pułkownikiem? Nie, jeszcze nie. A kapitanem? Kapitanem, majorem, tak. Aha. Tak, to tak, też już, tak. Jak to jest z tym lwem? Bo pan jest Zbigniew Starowicz, a lew jest, skąd się wziął? Lew to jest sprawa pochodzenia, herbu po prostu. Nasza rodzina ma tego lwa od dawna i to jest część nazwiska. Dodana, do, jako tak. Przedrostek przed Starowicz. Tak, lew, myślnik Starowicz i to jest herb. Lew, to jest z Kresów Wschodnich to pochodzi. I trochę się zrobił taki pański znak rozpoznawczy, ten lew. Tak, tak, to się zrobił taki znak, ale ja jeszcze pamiętam, to była taka historia, że ja w wojsku nie mogłem tego mieć, bo wtedy nie uznawano takich rzeczy i dopiero później mogłem zacząć używać go oficjalnie już. Tak jak jest w dokumentach rodziny, to mogłem zacząć go używać, ale to jest tak, że najczęściej mówią do mnie lew, lewku i to mi bardzo odpowiada, prawdę mówiąc. Nawet czytelnicy, słuchacze, to nieraz też tam dzwonili do redakcji, gdzie ten lew się podział, prawda, bo lew się spóźnił, gdzie jest lew, dajcie spokój, bo się lew... no to coś takiego. No tak. Lew, lew, lew i zresztą w uczelni też tak często do mnie mówią lew i mnie to bardzo odpowiada. Prawdę mówiąc, to jest ładny kot. To prawda. Proponuję, panie profesorze, żebyśmy zakończyli ten okres wojskowy. To był początek lat 70. W 71 tak. roku rozstaje się pan z mundurem, przyjmuje pan propozycję nie do odrzucenia, ale jak się za chwilę okaże, państwo usłyszą, kariera rozwinie się w bardzo piękny sposób. Zagrajmy pierwszy utwór. Pan jest w ogóle miłośnikiem dobrej muzyki, a muzyka bluesowa to jest w ogóle coś, co pan kocha. Tak. I prosi pan teraz o B.B. Kinga. Tak. Ale z dęciakami, jak pan mówi. Koniecznie z dęciakami, bo dla mnie w muzyce bluesowej, jeżeli w tle są dęciaki, to nadaje tej muzyce charakter zmysłowy. Ja to tak odbieram. Prawdy. Profesor Zbigniew Lew Starowicz, chociaż imię Zbigniew zdecydowanie w tle lew przede wszystkim i o tym przed chwilą rozmawialiśmy. Podsumowaliśmy także, panie profesorze, ten czas pańskich studiów, fascynacji medycyną, seksuologią, psychologią. I niestety nie dało się pogodzić pańskiej zażyłości z hierarchami kościelnymi, tego, że pan blisko się czuł zawsze kościoła, był pan człowiekiem religijnym. Do dziś zresztą pan nie kryje swojej religijności, prawda? Jest pan człowiekiem wierzącym. Tak, jestem. Tak jest. Ale niestety nie dało się tego pogodzić. To były twarde czasy komunistyczne. Ale po tym 71 roku już pan ma przetartą dla siebie karierę, bo jest pan na tyle uznany w dość trudnej dyscyplinie, gdzie nie było w Polsce fachowców. Ale jest pan na przykład już czynnym psychoterapeutą seksualnym, prawda? Tak, przyjmuje tak. pan pacjentów. Tak. No wtedy to było mało rzeczywiście w skali kraju seksuologów, którzy zajmowali się sprawami pacjentów. W Warszawie w tamtych czasach to było tylko trzech. Wtedy, kiedy ja pracowałem, o tych, którzy przyjmowali pacjentów, no w tym była doktor Michalina Wisłocka, z tym, że ona była ginekologiem, seksuologiem była, była. No, ale tak, też pani doktor, tak, ginekolog, lekarz. Tak. Pracowaliście podobno gabinet w gabinet tak, w słynnej tak, poradni na ulicy Karowej. Tak, obok. Towarzystwo tak. Rozwoju Rodziny. Tak, to obok siebie pracowaliśmy. No i rzeczywiście wtedy tych pacjentów, już wtedy było dużo pacjentów. Tak, i to były cudowne historie, ale nie będziemy o pacjentach opowiadali, chociaż pewnie może będzie moment, żebym pana zapytał o najbardziej kuriozalne wizyty pacjentów. Natomiast fajny jest ten motyw, że pan był wtedy dość młodym jeszcze człowiekiem, kiedy już pan mocno był zaangażowany w terapię seksualną. No po 20, tak. Dojrzałe kobiety, kiedy wchodziły do pana do gabinetu, to troszkę przecierały oczy ze zdumienia. No tak, no bo ja to mogę rozumieć, no bo jeżeli siedzi naprzeciw nich lekarz, który ma 22-23 lata, no wtedy jeszcze przyjmowałem mundurze, no ale to nie ma znaczenia. No ale w każdym razie bardzo młody. No to jest kobieta, która ma pewne doświadczenie życiowe. No co może młodemu człowiekowi powiedzieć? Wpadłem wtedy na taki pomysł. Dla dzisiejszych słuchaczy to jest takie nie do pomyślenia, bo wszędzie są zakazy palenia. Ale proszę mi wierzyć, że w tamtych czasach paliło się w pociągach, w restauracjach, w kawiarniach, nawet w samolotach. Czyli podział był, zdaje się, przód i tył. Tak, tak. W tyle się paliło. W każdym razie wpadłem na taki pomysł, żeby sobie dodać dorosłości, powagi. Trzeba zacząć palić fajkę. No i kupiłem kilka fajek w jedynym w Warszawie sklepie, który się ostał do dnia dzisiejszego z tymi fajkami. Kupiłem sobie tytoń Amfora. No i teraz już mi żadna nie uciekła. Dlatego, bo wyglądałem jak Sherlock Holmes od spraw seksu, a do tego amfora miała wtedy, tamta amfora miała bardzo przyjemny zapach. Więc tak trochę nie było mnie widać za tego dymu. Światło punktowe. Światło, tak, punktowe, lapka, tak. No przyjemny zapach i to nastrajało do zwierzeń. Muszę powiedzieć, że fajka ma coś takiego, że ludzi palących fajkę to się traktuje jako męsów. Oczywiście można się na tym przejechać, ale w każdym razie coś takiego jest. Tak. Palący fajkę to znaczy myśli. To prawda. Był pan związany wtedy z katolickimi uczelniami w kraju, bo rozpoczynał pan współpracę z cudownym katolickim uniwersytetem lubelskim. Tak, tak. Miałem tam zajęcia dydaktyczne, seminarium. Tak, ale znowu, jak pan to godził z felietonami w ITD, bardzo mocno lewicowym studenckim piśmie, gdzie pisywał pan swoje stałe felietony seksualne? Tak, ale to była taka sprawa, że proszę mi wierzyć, że nie byłem nigdy kameleonem. To znaczy zawsze miałem poglądy bardzo swoje określone. Tak samo nigdy nie byłem w żadnej partii politycznej. Nigdy. I nigdy nie zmieniałem partii, bo nie byłem w żadnej. Ja byłem sobą, tylko w tamtych czasach Katolicki Uniwersytet Lubelski był bardziej otwartą uczelnią. Bardziej otwartą. Bo to była uczelnia, która, jak pamiętamy tamte czasy, ona była trochę sekowana. To była uczelnia, gdzie pracowali tacy wykładowcy, którzy nigdy by w państwowej nie byli zatrudnieni. I to była uczelnia bardziej otwarta. Poza tym, jeszcze pamiętajmy, że to już są czasy II Soboru Watykańskiego. Bardzo dużo się zmienia. Po II Sobór Watykański to był nieprawdopodobny oddech. Tak. To jest niesamowite zmiany, które wtedy się działy, ale takie, mówię, pozytywne, w sensie większej otwartości, więcej filozofii. Więc dlatego władze kuru nie miały nic przeciwko temu, żebym ja tam miał seminarium. Nikt nie cenzurował moich wykładów. Mówiłem to, co chcę. Nikt tego nie sprawdzał. No a siostrzyczki zakonne notowały. Notowały, tak. Zakonnice zawsze były pilne, tak, notowały. No i tam nawet miałem się doktoryzować na tym kulu. Już niewiele brakowało, bo już praca była napisana nawet. Była praca napisana. W każdym razie i to tak to było. Tak samo miałem wykłady na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i wtedy też tam była ta pewna otwartość. Tak. To się później trochę zmieniło, ale wtedy tak, tak to było. I jednocześnie jest pan felietonistą bardzo lewicowego studenckiego tak, pisma. Tak. I jakoś to pan godzi. Ja godziłem to. Lubił pan zresztą media. To jest taka cecha, panie profesorze, która wyróżnia troszkę pana z grona profesorów lekarzy. Tak zwane, nie powiedziałbym parcie na szkło czy na mikrofon, bo to nie to, ale nie boi się pan mediów. Bardzo często korzysta pan z zaproszeń. Tak, ale ja lubię w ogóle media i z mediami miałem, to już jest kilkadziesiąt lat współpracy, bo ja lubię, to nie mam tutaj żadnego takiego lęku czy oporu. Sądzę, że media zasługują na uwagę, bo jest to, przez media można przekazać bardzo dużo. No, powiedzmy sobie prawdę, nie wszyscy kupują książki, czytają książki. To nie jest tak, że zaraz wszyscy do księgarni idą. Wiemy, że czytelnictwo w Polsce kuleje, bo połowa Polaków w ogóle nic nie czyta, prawda? Pewne rzeczy można przekazać poprzez media. I to jest wielka siła oddziaływania. Pamiętam nieraz tego typu zdarzenia, że dzięki wystąpieniu w mediu uratowałem nie jeden związek, bo poruszyłem temat, który akurat był przyczyną narastającego konfliktu w związkach, co prowadziło już prawie do rozstania. Bez sensu. Bo owszem, nie wszystkie związki się da uratować i tak dalej, ale pewne związki rozpadają się w sposób głupi. No, podać przykład? No jasne. No bardzo banalny przykład. Przedwczesny wytryk z gasienia. Proszę sobie wyobrazić, jak to działa na kobietę, która jest zmysłowa, ma temperament i lubi seks. No i lubi, żeby ten seks trochę trwał. Tak. A tutaj no ile? Pół minuty do minuty i właściwie jest po wszystkim. No to nawet najbardziej zakochana kobieta, no w końcu już przestanie ją ciągnąć do tego łóżka, no tak, i może się wszystko walić. A iluż mężczyzn przeżywa katusze, no, bo nie wie, jak sobie z tym poradzić, no tak, a podobno rzecz dotyczy jednej trzeciej mężczyzn. Tak, a leczenie trwa do kilkunastu tygodni. Jest skuteczne w ponad 90% przypadków. Jak zobaczymy takie dane, no to siłą rzeczy, no przyzna pan, że rozpad związku z tego powodu jest głupi. No. No to jest właśnie bez sensu. Jeżeli można tego typu zaburzenie tak wdzięcznie i dosyć szybko leczyć. Tylko trzeba chcieć otworzyć te drzwi, tak, no, tak, i zająć się terapią. Tak, no i wejść do gabinetu. Wejść no, do gabinetu. A w sprawach seksu to nie jest proste. Ale tu się pewnie sporo zmieniło, na szczęście. Ale chcę pana jeszcze, zanim zagramy drugą piosenkę, bo to kolejna pańska fascynacja, muzyka latino. Tak. Zapytać o ten... Latino słucham rano, a blues jazz wieczorem. Tam w tym okresie, kiedy pracowaliście w znakomitym składzie, w tej właśnie poradni rozwoju rodziny na ulicy Karowej, był też wobec was bardzo ostry atak środowisk kościelnych. To była instytucja bardzo mocno atakowana. Tak, chociaż wydawało się z drugiej strony popierana, to były jeszcze lata 80., czyli żyliśmy w państwie rządzonym przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Ale ona wcale tak nas bardzo nie popierała, bo na przykład ona też nieraz partia ingerowała. Nie byliśmy pieszczoszkami. No o tym też Michalina Wisłocka przecież tak, nieraz wspominała. Tak, tak, nie byliśmy. Ale rzeczywiście i mieliśmy tak trochę z obu stron było działanie. Z jednej strony no, ze strony środowisk kościelnych i tych organizacji pro-life i tego typu. Z drugiej strony władze państwowe, które też nas tak nie dopieszczały. Natomiast to była fantastyczna działalność edukacyjna, ponieważ to była edukacja dosłownie na terenie całego kraju, ale do tego wszystkiego to była sieć specjalistycznych lekarskich przychodni, w których pracowali seksuolodzy, psychoterapeuci, ginekolodzy i to była sieć na terenie kraju. W Warszawie to było na Placu Trzech Krzyży. Ja tam pracowałem do końca przez ponad 40 lat na Placu Trzech Krzyży 16. A poza tym jeszcze były poradnie przedmałżeńskie i rodzinne. Czyli masa dobrej roboty, jeśli chodzi o ratowanie związków, promocję zdrowia seksualnego, o promocję zdrowia kobiet, to naprawdę bardzo duże zasługi. Natomiast przypisywano nam rzeczy, których w ogóle nie robiliśmy, bo na przykład uważano, że w naszych placówkach jest robiona aborcja, a nie była. Nie to było rolą ginekologów. Oczywiście, bo to było Towarzystwo Rozwoju Rodziny, więc dlatego myśmy się nie zajmowali aborcjami, chociaż stale nam to przypisywano. Oj tak, pana często atakowano jako tego, który działa przeciwko rodzinie. Zresztą niezwykle interesująca jest pańska konfrontacja w tej sprawie z kardynałem Wojtyłą, późniejszym papieżem. Tak. I myślę, że dobrze by było, żeby pan naszym słuchaczom o tym opowiedział. Czas nas goni, zagrajmy króciutko fragment Buena Vista Social Club, żeby dać panu chwilę oddechu. I już zaraz fascynująca, proszę państwa, konfrontacja pomiędzy Lwem Starowiczem a kardynałem Wojtyłą. Fragment cudownej muzyki kubańskiej. Dziś w Godzinie Prawdy profesor Lew Starowicz, Zbigniew Lew Starowicz, ma przecież swoje także imię. Rozmawiamy o różnych meandrach dotyczących pracy seksuologa w trudnych latach. W drugiej połowie lat 70. napisał pan podręcznik o miłości. Tak, ale to była taka historia, że to było dwóch autorów. Był ksiądz, który pracował na Kulu i socjolog z wykształcenia. I on pisał jedną część, a ja pisałem tą część, bym powiedział, biologiczno-psychologiczną. Związku małżeńskiego. Tak, i to chodziło o małżeństwo, podstawy udanego i tak dalej, więc to w dodatku książka, którą miało wydać Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, to WAM. No nie WAM wojskowy, tylko wydawnictwo bardzo zresztą w tamtych czasach znane, z Krakowa. No i napisałem tekst, wydawnictwo ani recenzenci nie mieli żadnych uwag do mojego tekstu. Nagle do mnie dzwonił współautor, że jest pat, bo kardynał Wojtyła nie chce dać imprimatur. Ja mówię, o co chodzi? A o to chodzi, że pan pisze w ITD. Odezwała się sprawa ITD. Tak, odezwała się ITD, więc ja mówię, ale co ma piennik do wiatraka? Czy mnie się zarzuca, jeśli chodzi o ten tekst? Nie, nie, do tekstu nie ma takiego zarzutu, ale pan publikuje w ITD. No to trochę mnie to zdenerwowało i wydawnictwo daje do wyboru. Albo książka się w ogóle nie ukaże, albo pan zrezygnuje ze swojego autorstwa. Ponieważ on napisał więcej w tej książce, no nie mogłem mu tego zrobić, więc zrezygnowałem z autorstwa tego rozdziału i ta książka wyszła bez mojego nazwiska. Ale wyszła bez mojego nazwiska. Ale nie odpuściłem i napisałem list do kardynała Wojtyły z takim protestem, że o co tu chodzi. No i się umówiliśmy z nim w Warszawie, jak on tu przyjechał na konferencję episkopatu i spotkałem się z nim na Miodowej w pokoiku. Zaczęliśmy rozmawiać na ten temat i wymieniliśmy poglądy. I on mówił, że on nie ma nic przeciwko tekstowi, ale jeżeli ja piszę w ITD, to tak jak on by dał imprimatur na ITD. Ja mówię, że to chyba powinno się oceniać dzieło, a nie całokształt. Mieliśmy trochę inne stanowisko. On powiedział, dobrze, jak wrócę z konklawę, to podyskutujemy na ten temat. No i jak wiadomo, jak się zakończyło konklawę, a ja mu później nie chciałem zawracać głowy takimi sprawami, bo chyba na tym poziomie miał większe sprawy do załatwienia, tak, niż dyskusja ze Stałowiczem, prawda? Ale to też cenne i pokazuje, że pan był skłonny do kompromisów, że w sytuacji, kiedy trzeba było dokonać jakiegoś wyboru, nie był pan tym, który za wszelką cenę chciał swoje zdanie postawić na górze, prawda? Było kilka razy taka sytuacja w pańskim życiu bardzo trudna, chociażby to, kiedy panu już na zakończenie bycia wojskowym udostępniono pańską teczkę. No tak, to była taka historia, że akurat temu sierżantowi w pewnym sensie uratowałem życie, bo rozpoznałem u niego chorobę, która, no gdyby nie pojechał karetką natychmiast do szpitala i nie była wykonana, wtedy operacja, gdyby do tego nie doszło, to by nie żył. No i on z wdzięczności powiedział, że ma pan 20 minut czasu na przejrzenie swoich akt tajnych. No i wtedy, jak ja przeczytałem, to mi się nogi ugięły, no bo pewne rzeczy mnie zaskoczyły. No, nie byłem na wyspie bezludnej, wiedziałem, w jakim świecie żyję, no ale no jakby nie było, odkrycie pewnych nazwisk, które tam wystąpiły, no to to było dosyć przykre. I muszę powiedzieć, że nawet bym powiedział, że większy szacunek miałem do oficerów politycznych, którzy krytykowali mnie, ale z urzędu. Tak, otwarcie. Otwarcie, no z urzędu, to była ich praca. No i, ja rozumiem, że krytykowali mnie. No ale jeżeli krytykowali mnie tak zwani przyjaciele, no to, trochę... Bliski kolega okazał się być donosicielem. Ale później to doszliśmy jakby tutaj do porozumienia z tym wszystkim po czasie, więc to, jakby ten rozdział już był zamknięty, ale tak, no ale w każdym razie to osoby z bliskiego kręgu to były. Tak. No, wiemy, że to chyba to nie jest nic, bo o ile wiem, to naprawdę nie porównuję siebie do słynnego Jasienicy, pisarza, ale z tego, co wiem, to jego żona zdaje się cały czas donosiła i to jeszcze nawet dane z pogrzebu. Tak, tak. No, to były dramatyczne historie tego czasu mrocznego, ale ładnie pan tę opowieść o tej teczce zakończył, że w zasadzie pan jest przeciwnikiem otwierania teczek. Tak, dlatego, bo to są demony. Wychodzą demony, bo to, proszę pamiętać, że tak, ludźmi kierują różne motywy. Gdybyśmy wszyscy byli poddani próbie, próbie życiowej, to nie wiem, jak byśmy się zachowali. Czy wszyscy by mieli takie kryształowe charaktery, byliby niezłomnymi żołnierzami i tak dalej. To ciekawe. I to są nieraz chwile próby. Poza tym są nieraz różne emocje, jakaś okresowa zawiść, rywalizacja, różne rzeczy. I ktoś mógł mieć taką chwilę słabości i uczynił coś złego. No i co? No i teraz otwieramy to wszystko, jest dyskredytacja człowieka, który mógł mieć bardzo wiele też zasług. Więc dlatego ja uważam, że to niczemu nie służy. Byłoby dobrze, gdyby każdy miał dostęp do swojej teczki, przeczytał to, co chce przeczytać, jak jest zainteresowany i koniec. Natomiast takie rozliczanie ludzi z ich tam jakichś zdarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, jeżeli ta linia życiowa człowieka jest zupełnie inna, to nie powinno mieć miejsca. Przecież zajmuję się psychoterapią. Jedną z cech psychoterapii jest zmiana. Zmiana. Zmiana w relacji związku, zmiana ja. Człowiek się zmienia na lepsze. To taka tego typu lustracja to by oznaczała: nie zapomnimy o tej twojej przeszłości. Ona musi być zawsze jawna. Czyli jak ten człowiek się może zmienić? Jak ma odnaleźć siebie na nowo. No właśnie. Tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo za tę krótką podróż po meandrach pańskiego życia. Jeżeli państwo są zainteresowani, w 2013 roku pan profesor napisał taką swoją autobiografię, Pan od seksu. Tam można znacznie więcej o pańskim życiu przeczytać, a było jeszcze wiele, wiele ciekawych momentów. Na koniec chcę pana zapytać, ma pan nadzieję, że uda nam się tego demona seksu w jakiś sposób przepędzić i wreszcie zaczniemy w sposób normalny o tym rozmawiać? Że edukacja seksualna będzie miała miejsce w szkołach i ta młodzież nie będzie pozbawiona jakiegoś sensownego prowadzenia w tej jakże pięknej, skomplikowanej materii, ale wymagającej często kogoś, kto prowadzi? Znaczy, to mam dla pana, jak i słuchaczy, dobre i złe wiadomości. Złą wiadomość to mam taką, że ja nie sądzę, żeby resort edukacji narodowej wprowadził nowoczesne wychowanie seksualne. To jest w ogóle utopia. I zresztą żaden resort tego nie zrobił w przeszłości. Wszystko jedno, czy to był kierunek prawo, lewo, środek, gorzej, lepiej. I to jest tego typu rzecz. Jedna. Jeszcze... Czyli nigdy po wojnie nie było dobrej edukacji seksualnej w polskiej szkole. Był tylko taki pewien okres po październiku. 56? Tak, po 56 roku, kiedy właśnie powstało to Towarzystwo Rozwoju Rodziny i trochę tej aktywności było. I było takie większe trochę przyzwolenie. To Jasne. Długo nie trwało, ale trochę to trwało. I to ale jest... to jest ta zła wiadomość. Tak. Druga zła wiadomość jest taka, że niestety ubolewam nad tym, że źródłem edukacji jest bardzo często pornografia i masę chłamu w internecie. Ja sam dostaję masę tych informacji, a to przedłużanie członka, a to na potencja, to cuda, takie, siakie. I to jest akurat złe źródło informacji, już nie mówiąc o pornografii, kiedy wzrasta populacja uzależnionych od pornografii młodych ludzi. Ja to ubolewam, bo ich życie seksualne jest wtedy niesłychanie zubożone, a jeśli chodzi o relacje, to nawet może być utrudnione i rozpadają się z tego powodu te związki. No ale, ale mam dwie dobrą wiadomość. Mam dwie dobre wiadomości. Proszę. Dwie. Otóż są szkoły, w których jest niebywale otwarte, fajne podejście. I ja w takich szkołach, proszę sobie wyobrazić, w Warszawie bywam. Jestem zapraszany i rodzice wyrażają zgodę. Grono, to odpowiedzialny, jak dyrektor szkoły wyraża zgodę, młodzież mnie zaprasza i ja idę i z nimi rozmawiam. Jestem pod wielkim wrażeniem fajnych, dojrzałych pytań tej młodzieży. Naprawdę. Pod wielkim wrażeniem. Tam nie jest szukanie sensacji, ale są bardzo refleksyjni. Czyli dobra wiadomość to, że młodzież potrafi w rozsądny sposób poszukiwać odpowiedzi. Tak. Na ważne pytania. A druga? Tak. A druga, że również coraz więcej rodziców też docenia to, że jest tego typu potrzeba i potrafią to jakoś zorganizować przez dostarczenie dobrej lektury, przez, że wychodzi trochę też naprzeciw. I to są, jak widzimy, 50-50. Dobre wiadomości. Jeżeli będziemy sensownie budować tak zwane społeczeństwo obywatelskie, to ci rodzice i ci uczniowie będą mieli wpływ na to, co w tych szkołach się będzie działo. Oczywiście. I wtedy pan profesor Lew Starowicz będzie miał ciągle dużo roboty. Gratuluję, ma pan 75 lat ukończonych, jest pan ciągle bardzo aktywny zawodowo, jest pan w dobrej formie, tylko pozazdrościć, profesorze. No, dziękuję za te miłe słowa, ale muszę powiedzieć, że też się cieszę z tego powodu. I tym fajnym akcentem kończymy dzisiejszą Godzinę Prawdy. Państwa gościem był profesor Lew Zbigniew Starowicz, chociaż powinienem powiedzieć Zbigniew Lew Starowicz, bo tak, to jest prawidłowo. Dziękuję. Do usłyszenia.